أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب رب يسر ولا تعسر بس تيغنا خا وس د دې ځای نه د حج او د عمرې بحث شروع کیږي. ربط د دې حج او د عمرې هغه څنګه دلته دی لکه سوچ وکړه. اصل کې دا درې میسه خو جهاد پی سبیل الله تعالی باره کې وه، نو د حج او عمرې به کې ولې راوړه؟ علمای کرام هغه فرمایي چې دا حج او عمره زکه ذکر کړه څنګه چې سړی جهاد لذی پاغی کی بات عبادت بدنی عبادت مالی کې، نو دغه شانتی چې حج لذی نو پدې کې به هم خپلې پیسې لگے او خپل بدن به پکې کړې. څنګه چې جهاد کی سړی ډیر ستړی کیږي دغه شانتی په حج کې هم ستړی کیږي. مناسبت یو بل سره یو شان دی. دی وجینا دا حج ذکر کو دا د اسلام پنځم رکن دی. او حج کوم دی؟ نو حج قصد کول ته وای، او عمره د دې لفظي معنا دا زیارت کول. نو تم چې کله زی حج دفارا د پاکستان ناراضی یا د نورو ملکونو ناراضی، نو په دین ات مزا چې زب لاړ شما مدینه منوره کی زیارتونه به وکما. نه نه، په دین ات زا چې زما اراده به صرف د بیت الله شریف وي. حج په هغه ځای کې کیږي، په دین ات بنځي چې زب مدینه منوره ته زما اول ته زیارتونه. نه نه، کغه ونه شي ستا په حج او په عمره باندې څه اثر نه کیږي. ستا عمره نه خرابیږي، ستا حج نه خرابیږي. خدا اراده به د دې ځای نه نه کیږي چې زه به لاړ شم زیارتونه به وکړم. نه نه، ته چې ځې نو بیت الله شریف کې د هغې طواف به کې، صفا مروه به کې، دغه شانتې هغه نور احکامات به کې، نو دې ته حج وایي. نو فرمایي وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تاسو پوره کوي حج او عمره دا خاص د الله دپاره. اے حاجی صاحب چې کله حج لځې نو ګورئ هسې نه چې ریاکاري پکې وکړي، په دې نیت باندې لاړ شي چې زه حج وکړمه خلق ماته حاجی صاحب وایي. نه نه، حج کې عمره کې دومره تکلیف اوچته، دومره سخته برداشت کې خرچي کې خپلې پیسې لګې، نو ګورې نیت پکې د یو الله وکا د الله د رضا د فاره چې خالص د الله د فاره دعا وغواړه. زین رواني الله جرته زما په زړه کې ریاره نه ولي. الله ستا د رضا د فاره زم الله ته زمانه قبول کې. الله دا دعاګانې وغواړه. او نه هغه کورنو خلکو له پکار دی چاجی سے بلاڑ شی او لاری او تا گل کڑی او پہار جلی کڑی عمرہ مبارک او حج مبارک. نانا دا ٹول ریا کاری دا دستا حج عمره دا پارا غټ نقصان دی. زمون یو استاد خبره کوي و یو حاجی صاحب حج لراغلی و او بیرته لاړو. کله چې پیښور په ایرپورټ باندې کوز شو نو دا پلین کوچ والا خلکو راوستی او لاړو. مردان ته چې ورسېد هوټل ته ودرېد روټۍ ته، نو چې ګوري نور پلین کوچونه هغه ګل شوي دي، ستارې پې لګېدلې دي او دا ساده دی. نو حاجي صاحب وایي چې دا ولې دا نورو باندې ګلکاري شوي ده او زموږ دا پلین کوچ ساده دی. جو هغه کسان ورته وایي چې بس ضرورت به ته نه و نو هغه چې نه دا لازمي دی. څنګه لازمي دی؟ زه چې لازمي دی ته خو خفه کېږې نو زه چېرته دلته به در اوس ګل کو د پلین کوچ به ګل کو. هغه نه دا زه نه منم، اوس به ځو بیرته پېښور ته او هلته به دا ګاډی ګل کوی او بیا به ځو کلي ته. کسانو ډېر کوشش وکړو خو هغه حاجي دومره قمقل او ساده سړی و هغه خپل حج برباده و او بیرته هغه کسانو باندې اصرار وکړو بیرته هغه ګاډی پېښور ته ورساو او ګلکاري یې پرې وکړه او بیرته را روان شاله. کاري صاحب ته ګلکارانو له راغلی عمل حج دی وکړو همه فریضه دې ادا کړه او زه کور ته ځا. وایي حج چې صحیح احکاماتو سره ادا کړي نو وایي داسې شوي که یو مې ولدت امه داسې پاک صفا به د ګناهونو نه شي لکه څنګه چې د مور نه بچی پیدا شي. نو ولې ته بیا ریاکاري یاره کاري کې او زیات خلک د ریاکارۍ دپاره یو ځای کې به یو مجلس لګېدلی، خلک به بحثونه کوي، نو دا به ردې ځای نه ورټوب کې اواز به وکړي. هلکه هغه حجر اسود له چې مونږ ورته دومره ټیل پکې یو که نه دا به خلکو د ځان شو کوي. ولې ځان شو کې؟ ولې ریاکاري کې؟ هغه همه فریضه دې ادا کړې ده، ولې په سیند باندې وړي؟ حج دې وکړو عمره دې وکړه نو بس هغه د زړه نه وباسه. بیا چا ته باسونه مه کوه، الله ته معلومه ده او تا ته معلومه ده. نو فرمایي واتم الحج والعمره لله، تاسو پوره کوي حج او عمره خاص د الله دپاره. هغه چا باندې حج پرز دی چې منستتا الیه سبیلا، چې هغه د تلو د راتلو او د کور د خرچې پیسې هغې طاقت لرلی شي، نو په هغه سړي باندې بیا حج پرز دی. بیا فرمایي فین احصرتم، کچرې تاسو بند کړی شوی فمستیسر من الهدی، هغه چې نو پیش کلی هغه چې آسان وی د قربانی نه. څه مطلب؟ حج ل روان وی عمره ل روان وی په لار کې دشمنان دي، تا ته خطره وه یا بیمار شوي ته د تلو طاقت نشي لرلی، نو قربانی ولیږه او هلته حرم حدودو ته داخل شي، هغې به هلته حلاله کی. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په مقام کې مشرکانو نبرې خوځو، هغې سره سوار لسوا صحابه کرام وو او کافرانو مشرکانو نبرې خوځو. وروسته به راشي خپل ځای کې به ووایو تفصیل. خو هغه چې پته ولګېده چې آخوا اوس عمره زموږ نشو کولی، نو هغه اویاو خان یې حلال کړو او ټولو نه قرباني وکړه. دا حدیبیه دا نیمه په حرم په حدودو کې دا نیمه بهر ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا قرباني کړې ده نو دا یې د حرم په حدودو کې کړې ده. نو تم کې نو د حرم په حدودو کې به قرباني کې. او بل دا چې کله هلته ستا نه قرباني پاتې شوه دلته بیا ته سل قربانۍ نه کوه، خو د هغې ثواب ته بیا نه رسي. نو فرمایي ولا تحلقوا رؤوسکم، تاسو مخروي خپل زرونه حتا يبلغ الهدي محله، تر دې پورې چې ورسي قرباني زید حلالي تا. سر خرول یا واړه کول روسته براشي شپږشتمه سپاره کې غالبا والمحلقين رؤوسكم والمقصرين. نو اول راغلی دی چې سر وخروا، وروسته بیا راغلی دی سر وړوکې کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا هم کړی دا وای اللهم اغفر للمحلقین، صحابه والمقصرین، بیا وینا مقصرین صحابه وی ول نبی علیه الصلاه والسلام دعا غواړي و یا الله تبخنه وکي محلقین سرون خرون کو ولوتا صحابه وی ول مقصرین چاچی وړکی کله ده پدریم پیر سلورم پیر نبی علیه الصلاه والسلام وی ول مقصرین نو کتا سر وخراو 75% ثواب الله تعالی درکئ په مقابله د سر وړکی کولو کی او کم کسان چې لګ لګ زیت اخلي نو غره دا اس ثبوت دی لنیشته ده سر وړکی کې ټول به وړکی کې لګ لګ وختو هغه سرستا هغه تحلیق کم سر خرولو حق چې دی هغه نه ادا کیږي نو فرمای ولا تحلیق رؤسکم تاسو مخروي خپل سرونه حتا یبلغ الهدی محلا تردی پوری چی ورسی اغا قربانی زیده حلالی تا حج دیو کو غٹ شیطان دی وشتو نو تا تا پتا ولگی دا یادا چی تا تا پتا واچی پلس بجی با قربانی حلالی گی تا صبر وکا احتیاطن دو گینٹی نور صبر موقع پا دورس بجی سر وخروا سینا حج کی دی سکمی راشی دم دا باندی وانوڑی بیا فرمای فمن کان منکم مریضا اغسو کیوی پتاسو کی مریض او به ازم راسی یاوی دتا تکلیف ازن تکلیف توئی یاوی دتا تکلیف من راسی د سر د طرفنا سمت لبو سوک بیمار شو پس سر باندې درد راغے یا ڈاکٹر ورته ویل چې دا سر دی و خروا یا دا چې په سر کې سپږی شوی دی او دا سر تنخه تیرې سر غرئی نو دا بسی چل کئی دا د خپل سر وخرئی او دم د پیش کی قربانی دی حلاله کی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په مقام کی صحابی تګوری کعب بن اجره رضی الله تعالی عنہ کټوی تناسته پخله کوي او سر غړی ډیر تکلیف دی ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته حیوانات قسم مات کړي سپیږی پر تندی باندې را بی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای ورش سر وخروا او قربانی علاله کا چې تکلیف دی درته نو چې تا تم تکلیفی نو سر وخروا او بیا دم ادا کا نو فرمائی فمن کان منکم مریضا اغسو چیوی پتاسو کی مریض او بیهی ازن یاوی دتا تکلیف من راسی د سر د طرفنا ففدیتم من سیام نسفدی ادا فدیه دی ورکی دروجونا دری روجی بنیسی یا او صدقت یا شپگ مسکنانو تا خوراک ورکا او نسک یا قربانی وکا دے درے وانو کی استال اجازت تے کرو جی نسی روجی ونسا دغا شانتی کا صدقہ کیش پک مسکنانو تا خوراک ورکا او یا قربانی وکا فیزا امنتم کلچ تاسو پا امن شوئی فمن تمتع بالعمرت الی الحج فمن تمتع چاچی پیدا واغستلا بی چگورا حج تمتو دی کاو نو تا عمره وکړه داغی سرا حدیث زین مراد حج تمتو دی یا اسو خبری واو رئی چی بار بار تاسو بیا تا پوسونو تا عجت نئی پا زیهن که که نوی ساده پختو که در توی امامر سیب یو ده حج تمتو بل ده حج قران بل ده حج افراد حج پا دره قسم ده اول حج تمتو محدثینو پا نیز باندی حج تمتو قران یو حسابی گی ده فقهای کرامو پا نیز باندی دا جدا جدا دی حج تمتو تمتو پایده توی یعنی سره حج لراغله ده عمره ورسره هم وکی ده ده تمتو وی سم مطلب ده میقات نه ده احرام وطرو او میقات نه روان شوی لاره حج اراده دی کری و و تا دا احرام دا عمره دا پاره و تړو آل تی ورسه دی نو عمره دی وکړه احرام دی کولاو کو سر دی و خراو بیا دا حج و رزی رالی اتم و رز رالا بیا دا احرام ولگا و حج دی ادا کو دی تا تمتو وی یعنی پا حج سر دی پیدا واغست دا عمره نا عمره احرام دی و تړو عمره وشوا احرام دی کولاو کو سر و خراو بیا دا غینه بعد د حج لپاره بیا احرام وتړه فائدې قربانی لازمه ده دویم حج قران حج قران څه ته وای چې تا کله د میقات نه احرام وتړو لاړی حرم شریف ته عمره به مو کې احرام به نه کولا وخی په دغه احرام کې به حج هم کې په یو احرام کې حج عمره کول دیتا حج قران وای پا دی دوانو کی قربانی لازم ادا دا قربانی دا سواجی نکی دا دا شکریہ دا پارا کئی سمطلبو یعنی تا دا اللہ تعالی شکر ادا کا پا دی باندی چی گورا اللہ مال توفیق راکو ما عمرم وکلو حجمی موکو نو دا دغی شکریہ ادا کول دا پا سا باندی کی گی دا پا قربانی باندی کی گی نو دا قربانی وکا د شکرانی قربانی ده دریم نمبر حج افراد ده اغا صرف حج بکی عمره پاگی که نشته ده حج تمتو او قران دا دا سوچی حاضر دا مسجد حرام والا نی نو آغی دا پاره ده خوچی سوچ دا غزه و سیدون که نو آغا تمتو قران نشی کوله آغا با صرف حج افراد که صرف حج بکی عمره لقوار تیم که ورده شه زبیا عمره پاٹی منی کوا نو حج افراد کی قربانی کوا دی کلا سواب دل اللہ در کئی نپل دا کوا دی نکلا نو تا گنانگار نی وستی نکی گی مکوا قربانی خوا نو فرمائی فمن تمتا چاچی پیدا واغستا بل عمرتی فا عمری سر الالحج ترات لو دا حج پوری فمستی سر من الحجی نو پیش دیکھ لیا جاسانوی دا قربانی نا بیا دین مراد تمتو حج دے بیا فرمائی فملم یجد چاچی بیا نمون دا قربانی وسینکی دو فسیام سلاست ایام الفلحج نو رجی دی ونی سیدری وردی پا حج کی نهم زل حجی نشرو وکا نهام ونیسا لسما دول یولسما یادا غشانتی یولسما دیار لسما خو نهام نشرو وکا نهام ونیسا بیا کروستا دولسما دیار لسما نیسی نام سیده نو دری وردی پدا غزه کی ونیسا و سبا تینی دارا جاتم او وردی وروجی ونیسا کل چی واپس شوی تا حج نواپس شوی علماء کرام آغازی کرکی یا دا چه حج دی پرکونو بیاونیسا یا دا چه کلی تلاڑی تلک عشرتون کاملان و دا لس پرشی دا لس پردی سمطلب یعنی دلتا خو اللہ سفاویل چه دره مکی دی ورستان وی زماستا دا پوی دا پارا وی ورے پامینز که پاسیلا رالا دره دی مکی ونی وی خدا ورستا ونیسانو توری ورے لس دی اسی نا چه چرتا ونیسی یا دره ونیسی توری لس پا پرکی ذالک آدار دی وجنا لمن لم یکن اهله نا ذالک آدار چادا ذالک آدار دی وجنا لمن لم یکن اهله آسو چنوی اهل ددی حاضر المسجد الحرام آغا موجودا حاضرین دا مسجد حرام دا آغا چادا پار دا حکم دے چی آغا ورد دا حرام والا نئی آغا بار خلق را غلئی بیا فرمائی واتقوا اللہ دا اللہ تعالی نوی ریگا اللہ نوی ریگا جسے باسی نچرتا چل ولو کی ورے پاکاماتو کی کوتائی ونکی اسینا ورے فجور او فسق ونکی اسینا فردو زنانو تو گورے اسینا ورے چرتا جگڑی وکی اسینا چیتا حج لطلی علتی پاکامرا کی پروتی مانزتا نپاسی نو گوره او چل ول ونکی دا اللہ نوی ریگا دا اللہ پا کاماتو کی والمو پویشان اللہ شدید لقاب اللہ گوره سخ عذاب والا دے سگنا ونکی گوره اللہ بدی تبا کی بس دے خان بیان تاسو فرا کئی حج او عمره لرا خالص د الله د فارا فین احصرتم کچری تاسو بند کړی شوی په مستی سره نو پیش کړی هغه چې وي د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم تاسو مغروی خپل سرونه حتی یبلغ الهدی محله تر څو فورې چې ورسی هغه قربانۍ ځای د حلالې ته فمن کان منکم هغه څوک چې وي ستاسو نه مریضن بیمار او به اذن یا وي د تاس تکلیف من راسه د سرنا ففدیه من صیام لو فدیه دی ورکی د روجونا او صدقه یا صدقه دی ورکی شپږ مسکینانو ته او نسوک یادی قربانی وکی فیضام تم کله چې په امن شو فارغ شو د عمره د احکاماتنا یا د حج د احکاماتنا فمن تمتع آسو چی چا چې پیدا واغستا بل عمره دی په عمره سره ال الحج تر راتلو د حج پوری فمستای سره من الهدی نو چې آسان وی نو قربانی دی وکیا چې آسان وی فمن لم یجد چا چې بیا نموندو چا چې وستاقت نلرو فصیام ثلاثه ایام لروجی دی ونیسی درې ورځې په الحج په حج کې و سبعه اذا رجعتم هو روجی دی ونیسی کله چې دی واپس شو فتلک عشره کامله نو دا لس پوره شوې ذلک لمن لم یکن اهله دا حکم دا غچا د پاره لمن دا چا دا پارا لم یکن اهلو چنوی اسیدون که حاضر المسجد الحرام دا دی مسجد حرام واتقوا الله دا اللہ تعالی نویره گئی وعلمو فوشی ان اللہ شدید العقاب بشک اللہ سخ عذاب والا دے بیا واتم الحج والعمرة لله فرقی حج عمرة خاص دا اللہ دا پارا فین احصرتم کچری تاسو بند کړی شوی په مستی سره نو پیش کړی چې آسان وي من الهدی د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم تاسو مخروی خپل سرونه حتی یبلغ الهدی محله تر څو پورې چې ورسی هغه قربانۍ ځای د حلالې ته زنانه به سی چل کوي امیر صاحب زنانه بدا نه کوي چې هغه به یوه ولې شویخته پرې کوي یا به سر خری نه نه زنانه به د نیمې ګوتې په مقدار باندې دومره ویخته به د شان اغستلی کیږي هغه یو قصه مشهوره ده او یو کسانو خپله مور بولي وه مور یې حج له بولي وه نو هغه یو غریب ساده و نو هغه بل دغه مور خواته پرېښلی دا چېرته تللی دی په سرکار باندې چې کله راغلی دی چې ګوري و یاره ده د لالا خو تیار ده ابۍ په شانتې ښکاري هغه ابۍ نه سر خرولی و چې خبرې شروع کړې ابۍ ده ابۍ دا دې څه کړي دي هغه وایي دا لالا هغه پلاني زوی وکړو نو زوی راغلی دی ورته وایي ولې ابۍ هغه بل ورور ورته قاریږي وایي دا تا څه چل کړی دی ولې وایي سر به نه خرې چې سر دې نه یې خرولی نو ستا حج نه کیږي وای ما ځان مو خراب ابۍ لمې مو خراب نو داسې سادهګان او داسې قمقل خلی دی تپوس وکا د حج په احکاماتو ځان پوه کا د عمرې په احکاماتو ځان پوه کا هسې نه چې ته بیا ابۍ ته رالاوې نو فرمایي ولا تحلقوا رؤوسکم بیا هغه څه خلک والدې ډېرې ډېرې عمرې کوي نو هغه چې ځي چې ډېر ویښته پرې کوې نو غري مې رمه د ګنجۍ جوړه کړي نه نه معمولي غوندې د ګوتې د بند منګي ویښته پرې کا فرمایي ولا تحلقوا رؤوسکم تاسو مخروی خپل سرونه حتی یبلغ الهدی محله تر څو پورې چې ورسی قرباني ځای د حلالې ته فمن کان منکم مریضا ناسو چې وي په تاسو کې مریض او به اذن یا ویدتا تکلیف من راسی د سرنا ففدیتن نو فدیه دی ورکی من سیامن د روجی نا دری روجی دی ورسی او صدقتن یا صدقینا شپک مسکینانو بنی دی خوراک بخوری او نسو گیا دی قربانی وکی گڑا لالکا خ قربانی کې غوخ دی بیکار کې ګړ وسط غوا وی لال کا فایز عملتم کله چې تاسو پامل شئی پمن تمتا را چا چې پیدا واست بیر عمرته په عمره سره ال الحج تراتلو د حج پوری فمستای سره نو چا سانوی من الحج د قربانینا فمن لم یجد چا چې بیا نمو پس یامو ثلاثه ایام نو ودینې سي درې ورځې فل حج فحج کی وسبات الزار جاتم او کله دا واپس تل کا شرطن کاملا نو دا لس پرشوی ذالک لمن لم یکن اهله دا دا هغه چا د فارا چا نبی اوسیدون کې د دې حاضر المسجد الحرام نبی اهل اوسیدون کې د دې مسجد حرام وتق الله د الله تعالی نه ویریږي والمو فوشی ان الله شدید العقاب بشک الله سخا عذاب والا دے مرسی ورته ویل شي.